خونه ی امید من زندون من شو، بازم زندون من شو. مرد خونه شب و مست میاد به خونه، دیگه از این همه غم شدم دیوونه، دیگه از این همه غم شدم دیوونه، دیوونم دیوونه. کی حالمو میدونه؟ سحر شد و هنوزم نیومده به خونه، دیوونم دیوونه. کی حالمو میدونه؟ سحر شد و هنوزم نیومده به خونه. شنیدم حرفاتو مستی من بیشتر شد، دلم از قصه گره، زخم دلم بدتر شد، زخم دلم بدتر شد. دل تو از من و از حال دلم بیخبره، نمیدونی روزگارم با چه سختی میگذره، نمیدونی روزگارم با چه سختی میگذره. من عاشق تو هستم، من تو رو میپرستم، اگه خدا بخواد باز همیشه با تو هستم. من عاشق تو هستم، من تو رو میپرستم، اگه خدا بخواد باز همیشه با تو هستم. دشمنای دوست نما منو شکستن، ای خدا اینا چجور آدمی هستن. دشمنای دوست نما منو شکستن، ای خدا اینا چجور آدمی هستن. هنوزم نشده دیر، بیا دستامو بگیر، بازم خدا بزرگه باید بشیم با هم پیر. هنوزم نشده دیر، بیا دستامو بگیر، بازم خدا بزرگه باید با هم بشیم پیر. اگه خدا بخواد باز همیشه با تو هستم. من عاشق تو هستم، من تو رو میپرستم، اگه خدا بخواد باز همیشه با تو هستم. من عاشق تو هستم، من تو رو میپرستم، اگه خدا بخواد باز همیشه با تو هستم. من عاشق تو هستم، من تو رو میپرستم، اگه خدا بخواد باز. I'm not sure if